Thank you. az jó lehet még? Felszeded a buzát, vagy miatt van? Nem a buzát, ezt az ődet ott a félinél. A dáliáknál, hogy ne keveredjen, ha tegyünk fel a dáliát. Jó, behord. Van, mész szárulni? Hol már? Megyék, igen. Ha például nem ebbe szatkára, akkor kell menni a pánikafőzőt. Hova? A hétvén akkor összeszedni az összes barát? Nem tudom mikor akarja. Holnap nem mész az iskolába? Menjek az iskolába? Én nekem mindegy. Hát hány órára fogom menni? Négyre. Hányra. Akkor két órád lesz, vagy hol? Macskádat. Ja, macskád. Hogy mennyit akar megtartni az előadást az a nőszemély, hány órát akarod? Megtart két órát, akkor nagyon nagy értelme volt bemennem szabadkára. Hogyha meg lemaradok, valakitől elkérem, akkor is ugyanott vagyok. Valakitől sikerül elkérnem. Nem bírok bemenni, nem volt időm, mert... Nem lesz a kockás. Akkor az egészen nincs értelme. De vizsgálni januárban kell venni. Kíváncsi, hogy mikor kapom már meg azt a... És ha fel annyit szoktára szólok hozzájutni, inget nem érdekelnek. Ha nem adják... Na. Ja, a papírt, ha nem adják oda, én nekem. Én vagyok az a fia ott, hogy a szépbe vigyem, mert esek, amit virapasz, én megszerzek magam. Jó sok. Már mit tettél parint, csak húzát? Most csak húzát szedtem. Köszönöm, hogy 500 dinárra. Ha 500 dinár oda viszont. Akkor sem baj, hogy megjel. Nem, és úgy akarsz, hogy megjel. Ha itt több mint a felik. Nem? Megjel. Nem jelent, hogy van meg a kérvényed, aki jobban járok abban. Csak annyi, aki nem rök sem el nagyon sétálgatni. Zavaró. Olyan, mint az általános iskolában, nem, olyan, mint a középiskola, hogy hazajöttem, és mi volt? Semmi nem volt. Ez se azt sem jön. Teljesen lesüllyedek a szintük, de nagyon mérges vagyok most. Idegesítem, folyton csak. Még a papírokkal is együtt. Parancsolgatnak, mit van itt? Ráúg! Ticánc! Hivatalok, tica! Tica! Nem hallgat rám! Cica! Nem szeret! Kellene a malacoknak adok! Ne én adja! Ez van már. Micsoda, hogy is elmaradt. Szép paradicsomot. Mi van, Macs? Mindenki belőle tart. Macs, hát érzékel. Érzékel, nem. Hozd majd be a paradicsomokat. Akartam ma már, amíg amit talán szépen összehet. Hol a paradicsomjaik? Hát ott, ami szép piros, azt szedd le. De aztán a vödörödben van meg. A kicsiben van a normális, a feketében kezdtem a nagyba szenni a nem normálisokat, ami a baromfinak való. Ne szólj a szép a matot. Érzékeny lelke van, de érzékeny a macska lelke. Nagyon érzékeny. Hol a cic? Ha? Hol a cic? Kérem jön az, hogyha mi a tudat. Lehet, hogy benne csak ötletek gyakorlát. Milyen rohadék? Kezdj a szalonnál. Na, mennyi? Minnál a könnyen. Ezek rendesek, egy javarészt a kisebbek, ha jól látom. Nekem meg parancsolod a kicsimra, a magadra. Nem viszik a macska se le. Szembet. Hát... Az elnyomást. Kikem az elnyomást? Na macska! Ne? Mi szemben? Az is, mi ne szemben? Szemben, jó szemben. Kibánt? Nem akarok szoktatni illegálisan a szoftverre. Nem felháborító? Rohadt is férge. Nem tudom, de nagyon tudatos vagyok. Nem arra, hogy te sok pénzt kapsz le valahonnan, hanem azt, hogy nyugodtan töltsele, és akkor megjön. Ez egy hülyeség. Ez a hülyeség így, na, én így sem értem. Azért is járnak az iskolába, azok azt hiszik, hogy ez szabad. És aztán másra sem adnak, ilyen kurváknak sem adnak, hisz ez a rászoktatás a társadalom. Ez felhállít, jó, meg kell verni. Rohadt szívak a tárnak. Nincs igazam? Ja, igazam van? Rohadt kurváknak. Hogy már ilyesmit művelni. Te is megelégsz ezt a... visszahetsz mindig ott. Nem tudnak, ebből a rat, ott a társi rendszer, nem tudnak normálisan tanítani. De nem tudom mi, de nem tudom. Arra lent volt egy bitva bokor, szép annak most a leve, itt ezeken megette a csúnya. Honoskam, ott lett bitva, láttad? Szép a levél vagy csúnya? Itt a forma volt. Valami annyira kusztustalanok, hogy épp az jut eszembe, hogy 12 törosszát dolgoznak, és te kurválkozzál. És aztán nem, lehet, hogy nem rendesen fizetnek. Jó, meg kell vernem őket. Érzem, látom rajtuk ezt a rohadtságot. Büdös munkasságot. Rohadt és kis munkások. Lehessen szántani azt. Akkor én lesz szántva. A jövő héten, azt jövő héten biztos fogok bemenni pénzeken meg szombaton is. Azok a kis paradicsomokat szerinted azok nem szépek ott a egészségesek lennének. Ezt a sok kicsi kérő beszélsz. Nem szép? Lesz. Üdes munkások. És rohadt üdes köcsögök. 10-12 osztályt dolgoznak, befejezték a főiskolát. Annyira képesek. Nem tudnak 6 óra osztályt csak dolgozni. Mi a... Ők ilyen hülyékkel megállom, ők ilyen hülyék közé is mennem. Nem tudok rádöbbenni. Na mindegy. Büdös kis.